Kolominal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Krzychu, co kupujesz? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Na skurcze jakiś magnez może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Menopauza? Właściwie to ja jej nie odczuwam. Zazdroszczę, bo dla mnie to taki ciężki czas. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką zawartością izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, pocenie i rozdrażnienie. A dodatkowo Climea Forte zawiera nasiona lnu, które pomagają utrzymać szczupłą sylwetkę. Trudno nie zauważyć, przekonałaś mnie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 kwietnia, minęła 10:01. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Europejska Agencja Leków ma ogłosić dziś stanowisko wobec szczepionki Johnson & Johnson. Chodzi o przypadki zakrzepów krwi. Zima wróciła na południe Polski. W Małopolsce strażacy interweniowali prawie 200 razy. Mijają właśnie 3 tygodnie od czasu wsadzenia do aresztu w Mińsku liderów polskiej mniejszości na Białorusi. Jeszcze dziś posiedzenie Europejskiej Agencji Leków w sprawie szczepionki Johnson & Johnson. Dowiemy się, jaka jest decyzja EMA w sprawie tego preparatu. Wczoraj amerykańska Agencja Żywności i Leków zaleciła wstrzymanie szczepień z użyciem tego preparatu po wystąpieniu kilku rzadkich przypadków zakrzepów krwi. Jak mówi w programie Pierwszym Polskiego Radia prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cesak, do tej pory nie udowodniono związku między szczepionką Johnson & Johnson a wystąpieniem powikłań zatorowo-zakrzepowych. Cały czas nie jest obecnie jasny ten związek przyczynowo-skutkowy, więc wszystko jest pod kontrolą. My wiedzieliśmy o tym dużo wcześniej, więc nie jest to dla nas nowością. Oczywiście te wszystkie kwestie będą cały czas badane. No pamiętajmy, że lek jeszcze nie jest w obrocie w Unii Europejskiej, znaczy od dzisiaj zaczyna być, tak? Więc dzisiaj dotarła pierwsza partia także do Polski. Do Polski dotarło dziś rano 120 tysięcy dawek szczepionki Johnson & Johnson. Za pół godziny konferencja prasowa po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Wezmą w niej udział minister zdrowia Adam Niedzielski i rzecznik rządu Piotr Müller. Przedstawione będą kolejne decyzje w sprawie obostrzeń epidemicznych. Dowiemy się prawdopodobnie, kiedy dzieci wrócą do przedszkoli i szkół oraz jakie zasady będą obowiązywały podczas majówki. Pracowita noc i poranek dla małopolskich strażaków. Do tej pory odnotowali blisko 200 zgłoszeń. To w związku z powalonymi drzewami i połamanymi konarami na skutek opadów marznącego deszczu, śniegu i wiatru. Najtrudniejsza sytuacja była na Sądecczyźnie, mówi Sebastian Woźniak z Państwowej Straży Pożarnej. W dalszym ciągu te opady deszczu nie ustają. Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ drzewa, które znajdują się pod znacznym naporem marznącego śniegu, stanowią zagrożenie. Apelujemy do wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności. Na wielu drogach południowej Polski utrzymuje się jeszcze błoto pośniegowe. Więcej informacji o pogodzie i sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców, które nadaje w internecie oraz w systemie DAB+. Dziś mijają 3 tygodnie od czasu zatrzymania i przewiezienia do aresztu w Mińsku liderów polskiej mniejszości na Białorusi. Aresztowana została prezes Związku Polaków Angelika Borys i troje członków zarządu głównego organizacji Maria Ciszkowska, Irena Biernacka i Andrzej Poczobut. Polskich działaczy oskarżono o wzniecanie nienawiści na tle narodowościowym. Jest to związane z upamiętnianiem żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Niezależny publicysta Ułodzimir Chłod powiedział Polskiemu Radiu, że władze w Mińsku, prześladując liderów polskiej mniejszości, psują relacje z Warszawą i przy okazji niszczą wcześniejsze osiągnięcia w polepszaniu relacji z Zachodem. Białoruskie władze faktycznie ograniczają relacje z Unią Europejską. Teraz minister spraw zagranicznych Białorusi Ułodzimir Makiej ma tylko jednego strategicznego sojusznika, to Rosja. Ułodzimir Chłod dodał, że białoruskie władze najwyraźniej postrzegają Polskę jako jednego z największych wrogów. Dlatego pojawiają się problemy w relacjach dwustronnych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk.

jest jak w niebie. Lech Janerka. To tak tytułem wstępu. Dzisiaj będzie sporo polskich wykonawców, aczkolwiek nie takich oczywistych. Myślę, że nawet trochę zapomnianych, chociaż piosenki pewnie Państwo pamiętają. Ale teraz muszę sięgnąć po ten utwór. Mamy go od wczoraj. To było duże zaskoczenie. Mick Jagger, oczywiście. Nowa piosenka, w dodatku nagrana z Dave'em Grohlem. Easy Sleazy. Mick Jagger oczywiście przy mikrofonie, ale także z gitarą w dłoni. No a wszystkie inne instrumenty to Dave Grohl. Tak panowie radośnie przewidują piękne wyjście z lockdownu. Oby, oby. Kiedyś już wspominałem tutaj na antenie, że nie jestem wielkim fanem grupy The Rolling Stones, za co spotkała mnie i reprymenda z państwa strony i chłodne spojrzenia niektórych kolegów i koleżanek z pracy, no ale tak mam. Aczkolwiek są utwory The Rolling Stones, które lubię naprawdę bardzo i to bardzo. Anybody Seen My Baby? To jeden z tych utworów. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal. with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Anybody Seen My Baby i The Rolling Stones, który za często raczej nie będzie się pojawiał przy okazji naszych spotkań. Dobrze, było coś po polsku, było coś po angielsku, to teraz, a nie, też po angielsku, ale będzie z Finlandii. Ten zespół od jakiegoś czasu milczy, ale kilka dni temu dziewczyny pokazały wspólne zdjęcia, jakieś spotkanie było, więc mam nadzieję, że to spotkanie zaowocuje nową muzyką. Zespół Indica. Time, following the voices howling in your mind. Under the frozen lake crackles till you halt. When the frost and mirror breaks, will you hear the call? Come and meet your secret plan to make it to the top. Hear the sirens as they sing till the day you drop. Secret plan to make it to the top. Hear the sirens as they sing till the day you drop. Islands of Light i Indica wprost z Finlandii. To już ponad 10 lat, odkąd dziewczyny wypłynęły na szerokie wody, bo wcześniej działały tylko na rynku fińskim, no ale 10 lat temu ukazała się płyta, 11 już prawie, ukazała się płyta Away Away, z której właśnie posłuchaliśmy utworu Islands of Light. Wspomniałem o tym, że będziemy dzisiaj sięgali do polskich utworów sprzed lat, takich, jakby to powiedzieć, pewnie wykonawcy już trochę zapomniani, chociaż piosenki myślę, że mogą Państwo pamiętać. Pamiętają Państwo taki zespół Roxa? Nie? A piosenkę A ona tańczy? tańczy i Roxa. Dawne dzieje. Ten zespół pozostawił po sobie wprawdzie pełny materiał, ale tylko na kasecie. Ma ten przebój. No, swego czasu bardzo, bardzo często latał w radiu. Myślę, że w tym czasie, gdy dzieciaki nie mogą normalnie uczyć się w szkołach, gdy ta nauka zdalna ciągle trwa, ten utwór trochę nie jest na czasie, ale też postanowiłem go przypomnieć. Ten zespół zostawił po sobie płytę, ale paradoksalnie na tej płycie nie było tych najbardziej znanych utworów, takich jak szkolny rock'n'roll. Zespół Mama. Szkolny rock'n'roll, dzwonek na przerwę, to on! Biednych dzieci śmieci, cała chmara leci! Panie dyrektorze, kierowniku zamieszania! Chcemy przeszyć tarczę, szkoła pojednania, szkoła zrozumienia, nie fabryka zakłamania, szkoła rock'n'rolla. Szkolny rock'n'roll, co do siebie ma, że w szkole zamiast fizyki, matematyki, prowadzi lekcje muzyki. Panie dyrektorze, kierowniku zamieszania, chcemy przeszyć tarczę, szkoła pojednania, szkoła zrozumienia, nie fabryka zakłamania. Szkoła kontrola, piszemy klasówkę, szkolną łamigłówkę. Frustrowani, zamyśleni, zaślepieni, jak zakochani. Gdzie wypracowanie, jesz na lekcji śniadanie, poskarżę się twojej mamie. Mama wyrozumiała, kobieta dojrzała, w rock'n'rollu zakochana, że hej, hej. Kierowniku zamieszania, chcemy przyszyć tarczę, szkoła pojednania, szkoła zrozumienia, nie fabryka zakłamania, szkoła rock'n'rolla. Piszemy klasówkę, szkolną łamigłówkę. Sfrustrowani, zamyśleni, zaślepieni, jak zakochani. Rock'n'roll i zespół Mama. Pamiętam jak dziś teledysk do tej piosenki, który wtedy dosyć często się pojawiał, a dzisiaj zespół Mama, myślę, że tylko najbardziej zagorzali zwolennicy twórczości tej formacji wracają do tych dźwięków. A szkoda, bo warto. Jak słychać, chłopaki potrafili sobie poradzić i z trudnym metrum, i z trudnym tekstem. Dobrze, to jeszcze jeden utwór do tego naszego tryptyku. Zespół nazywa się Łubudu. A ich największy i najbardziej rozpoznawalny utwór to Ja mam fioła. Ja mam fioła też. Łubudu, piękny projekt wielu wspaniałych muzyków, wtedy wydany tylko na singlu, ale na szczęście po latach gdzieś te nagrania zostały przypomniane i dlatego z największą przyjemnością do nich wracam. A teraz wrócimy do bardziej współczesnych czasów. Trevor Horn to niewątpliwie jeden z najwspanialszych producentów, no i muzyk związany m.in. z The Buggles czy Yes. Lol Cream to z kolei członek zespołu 10cc. Tam jeszcze jest Steven Lipson. Ci panowie postanowili kiedyś wydać wspólnie album. Podpisali go jako producers, bo raczej na co dzień zajmują się produkcją innych artystów. Ta płyta trochę przeszła niezauważona, a szkoda, bo to naprawdę bardzo, bardzo udany album Made in Basin Street, chyba tak się nazywał. I z tej płyty dla państwa na dzisiaj mam utwór You and I. Ależ ten czas pędzi. Wydawało mi się, że to płyta, którą mam od niedawna, a ten album ukazał się już 9 lat temu. Lol Cream, Ash Shawn, Steven Lipson i Trevor Horn, czyli producenci, producers. Album Made in Basing Street. Jeśli ktoś lubi takie dźwięki, to warto się tym albumem zainteresować. Mam nadzieję, że to nie jedyna rzecz, jaką ci panowie razem nagrali i nagrają. Bo czekam na kolejne dźwięki, zwłaszcza od Trevora Horna, którego cenię bardzo, bardzo. Jeszcze od czasów The Buggles i Video Killed Radio Star. A to inne czasy. To teraz naprawdę świeży utwór. Znaczy utwór, który już też jest z nami od jakiegoś czasu, ale ta płyta ukazała się w tym tygodniu. Kruk i Wojtek Cugowski. Rat Race. Album. First thing when you wake up in the morning, a sip of coffee, then you wave your kids goodbye. Stuck in a traffic jam, and once again you're on your way to paradise. Tires burning when you reach your destination. Way ahead of time, but you know you're always late. A pile of papers on your desk, your heart accelerates like a bullet train. It's only just begun. Rat race, rat race. You're living in a rat race, rat race. Nothing but a rat race, rat race. You're running in a rat race, rat race. Constant pressure burns you to the bone. Kruk i Wojtek Cugowski z płyty Beater, która jest już z nami i myślę, że mogę to powiedzieć, że to jedna z najciekawszych hardrockowych płyt, jaka pojawiła się nie tylko w ostatnich miesiącach w naszym kraju. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, to Piotrek Brzychce i Wojtek Cugowski powinni już powoli docierać na Myśliwiecką 357, więc jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, to chwilę po tym, jak porozmawiam sobie z Lizą Gerard, która także za chwilę ma być przy telefonie, to także porozmawiam z tymi dwoma panami i mam nadzieję, że w najbliższych dniach będę mógł się podzielić tymi rozmowami z państwem. A teraz wracamy do przeszłości. Grupa Demono i Otoczony. zapomnieć, jak należy żyć, obijać się o szare puste dni. Jak to dobrze, że ktoś maluje na niebie obrazy. Jak to dobrze, że ktoś maluje na niebie obrazy. Tak, patrzę za okno, no ten obraz dzisiaj dosyć awangardowy, właściwie bardziej przypomina czyste płótno, no a tak czasami bywa. I to tyle na dziś, dziękuję Państwu za wspólnie spędzoną godzinę z rokową dawką muzyki w programie trzecim. Demono za nami, a zostaniemy jeszcze w dawnych, pięknych czasach. Dziękuję Państwu. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i mimo tej deszczowej pogody życzę Państwu pięknego popołudnia. Oczywiście z programem trzecim. Przez wiele dni budowałem.